نكد بوك إيفيتم يا سكان بوك نوكا مصنع شنلت كتاسل مكان لطو سسكم كوش من فرشافو شنلت كتاسل مكان لطو سسكم كوش من لذاتو او زوتي مات بتم تتكام اسكوش بر وجتي نكمم باندر مات نروف ديتم كالون باش بريس E buk pangrën, kur jam mismur, dhim jam ndon, ah prerin anës, shumë mungon. O, zoti mal, vetëm ty të kam, askush për veçteje nuk më mban dërmat në shkoll jam klase par më do gjdo arsimtar fletore shumë pesëm jam bo Po s'ka të shpia, kush me mi pa.